بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان حكم عمل الكافر اذا اسلم بعده باب د په بیان د حکم د عمل د کافر کی چکل اسلام راړي دین پس یو کافر نیک عملونه کړی دی په حالت کفر کې او د اسلام راړو نو دغه کفر د نیکو عملونو اجر بدته ملاویږي کنه وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام شي حكيم ابن حزام دت خبر ور کړي عددی صحابی په مناقبو کې دا دي چې انه اولد فی الکعبه دی په کعبه شریفه کې دن پیدا او ای پدی چې د سره سو کوم شریک نه وي چې د بل چا ولادت د نکابه کې دن نشوي او د شپک شریکال عمر شپې ته په کفر کې تیر شوه او شپیت په اسلام کې او داد مکی د غټو سردارانو او مخوریزو خلکو نه د خبر ورکړه نو قالا چې د فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ارئت خبر را کو مورن د سکارونو كنت مز اتحنث بها چما و عبادت او بندگی کو لفاوی فل جاهلیه په زمانه د جاهلیت کی علی فیها من شین آیا مال رب پدی کی سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اور تو فرمایل اسلم تا اسلام روړ علاما فغ اسلفتا چړوان دی کړیو تا د خیرنا او مصنف وی و تحنس و تعبد تحنس عبادت توي ور ظاهر د اصول د شریعت خدا دی چې د کافر نه اس قسمه د تقرب عمل قبل دین شي او نه په ثواب ورکی دی شي او الله د کافر د اعمال مبارک وای موقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه حباء منثورا د کافرو د کفر سره چې کوم نیک اعمال دی هغه تبا دی لکه دوړه چې شنه کې والو شه د دې حدیث سمع نو اسلم تا علا ما اسلفت من خیر نو ایمانا بعد علماء دا سکړي چې انک اکتسبت بذالک ثنان جمیلا فهو باخل لك في الاسلام تا غټلی د پدغنی کو اعمال سره یو صفت حیثه سنا نو اوس اسلام کې به صفت باقی ده چې رضا سخی او غلامان آزاد کړي یا معنا دا و انك ببرکت فعل الخير هدیت ال الاسلام وای په برکت د دغنی کو کارونو تا ته د اسلام طرف له هدایت شوه ځکه مبادی عنوان د غایات وي. یو ابتدا کار څوک کوي ناغه د غایې سوي عنوان وي چې د دې شي لکه حدیثو کتاب څوک وای نه انتهای سره چې الله به ته عالم او عالمه جوړ کړي. یادا معنا وا چې تا ته په دغنی کو اعمال باندې رزق واسع درکړې شوی ځکه کافر چې کوم نیک اعمال کوي نو دل د اخرت خوشنشتا خو دل پاغه باندې رزق واسع ملاوي. او بعض علماء محققین دی تلاڑ دی چې حدیث په خپل ظاهر دی وای کله چې کافر اسلام راړو او دې په دې اسلام مړ شو نو په حالت کفر کې چې کوم د نیکی کارونه کیږي داغه اجر به الله ورکړي. او په دې حدیث دلیل نیولې او حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه ابو سعید خدری رضی الله عنه وای چې کلا الله حبیب فرمائی اذا اسلم الكافر اسلام کافر راړو فحسن اسلامه او د مسلمانی ډیره خیسته وا نو لیکي الله دل رپاره نه کوي چې کړي دا او د دنه ګنا معاف کوي ادي نفس به نیکی او پلسوی ترو سو سوار لسو پوری ا ګنا په یو مثل دا حدیث امام دارقطنی ذکر کړي نه طرق سرا اپدی کی وای چې کافر کله اسلام راړو نو کوم نیک اعمال چې په شرک کړي دا ورته ودی کله شي کوم چې فقها وای چې د کافر عبادت صحیح نه ده او کدی اسلام راړو نو اغیل به اعتبار نی نو ایدین مراد داده چی اعتبار با پا احکام دو دنیا کی نی او دی کدی د ثواب اخیرت طرف ته توجه ندکڑی نو دی حدیث کی دا خبر ذکر کئی. پدی حدیث کی دا خبر ذکر کئی وبه قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال حدثني يعقوب ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا الانصاري بن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ دت خبر ورکړی نو قال چې د فرمایلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ارایت خبر را کو امورم د سکارونو بارکی كنت شومز اتحنث بها ما به عبادت کولو پای فل جاهلیت په زمانه د جاهلیت کې من صدقه د خیراتنا وعتاقتن او د غلامانو د آزادولن او صله رحم او د صله رحم اید ساتلنا افیها اجر آیا پدی کی با اجر وی आवाज درځي بچیا آیا پدی کی با ما د پار اجر وی نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل اسلمت تا اسلام روړې دی علاما اسلفتا دا هغه وجنا او علاما فاغ اسلفت چې مخ کې دی کړیو من خیر اند خیر نا و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري بهذا الاسناد هاو به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي نكيم بن هزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ويما ويلي يا الله رسولا اشیا كنت افعل اسکار نو جما بقول پجاهلیت کې قال هشام وین يتبرر ما بدني کيس کارن کول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل اسلمت على ما اسلفت لك من الخير اسلام دې روړې پاغ چړوان دي تا کړیو ځان د پاره د خیر نا قلت و ایماو فوالله قسم بالله لا ادعو شيئا غنفرد مغشه صنعته چما غکړو په جاهلیت کې الا فعلته في الاسلام مگر هغه شاني کارونه په اسلام کې کو مثله په مثل داغي وبه قالت سنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروه عن ابيه ان حكيم بن هزام اعتق في الجاهليه ازاد کړو په زمانه د جاهلیت کې چې اسلام اعلان وروړې مئات رقبت سل غلامان ادا په خلیا دیږي یو غلام په لکونو روپو آزادې دو سل غلامان په حالت د جاهلیت کې آزاد کړو وحمل على 100 بعير او غریبانان او خلق سوار کړو فسلو خانو سلو خان خیرات کړو ژوندۍ ور کړو ثم اتق في الاسلام 100 رقبه چې مسلمان سو په اسلام کې مسل غلامان آزاد کل عطا سو لتیر چا چې او غلام آزاد کو بداغ په بدله کې والله د دن دا ټولم دامونه د ورن آزاد کی وحمل على 100 بعير او خلق سوار کړو په سدو خانو ابي اراغ نبي صلى الله عليه وسلم تفذكر نه حديثهم دو ذکر او کو فمثل د حدیث د بی اده بیا مدینه منوره کې وفات ده پسلور پنځوستم هجری کې باب صدق الايمان واخلاصه باب دے پس صدق دی مانو دی اخلاص داوی کی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس وابو معاويه وبكي عن الاعمش بن ابراهيم عن علقمان عبد الله قال لما نزلت كرجرا نازل شودايات الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اغه خلق چې ایمان وروړي او ني دي ګډوډ کړی دي ایمان سره ظلم او شرک شق ذلك دا خبر اگر نشي وا اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقالوا ديويلو أينا لم يظلم نفسه كم يو پا منكي داسر جفزان لسن اس ظلم نیکلے تیوی کنی ظلم نعام ظلم مراد دے نعام مومن دا انبیاء و نعلاو خود گناہون نفاک ندے مومن هم یو خام خاص کمی زیاتی تی کی نو دای ډیر پریشان شول. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمای له سو ون د کما تزنون لک څنګه چې تاسو ګمان کوی انما هو کما قال دادا سیدت جیوی لقمان رحم الله لیبنی خپل بچتا یا بنی ای بچیا لا تشرک بالله دا اللہ سر سوک شرک وما ان الشرک لظلم عظیم بیشک شرک ظلم دے عظیم الشان. و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حشرم قال اخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابن ادريس كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد قال ابو قريب قال ابن ادريس حدثنيه اولا ابينا بان ابن طالب عن الاشما ثم سمعته منه ابي هذا حديث ما داغنا فختلب هو اريد دا باب ده باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس الله د زړه د خیالات او وسوسونه تجاوز کړي والخواطر بالقلب او هغه خیالات او وسوسې چې زړه ته راځي اذا لم تستقر شکل قرار نیمند په زړه کې ابیان دې جن سبحانه وتعالى لا يكلف الا ما يطاق بند په تکلیف کې نه چي مگر هغه چې د وسو طاقت وي و بیان حکم الهم او بیان د حکم د قصد و ارادي بالحسنات والسيئه فبارد نه کوي او د ګنا کې و به قره تسني محمد بن المنحال الدرير و امیت ابن بسطواما العیشی واللفظ لی امیہ قال حدثنا یزید ابن زریع قال حدثنا روح و ابن القاسم عن العلا نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال لما انزلت تلسرا نازل کشو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری آیاتون دی سور بقر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دا پار دی آغا چی دی پاس ماننو کی او آغا س چی دی پاس مکہ کی و ان تبدو کتا سخکارکا و ایم آغا فی انفس کم چستا سجنو کی او تخوی پتا و ایو حاسب کم به اللہ نو اللہ بتاو سر پدی حسابو کی فیغفر لمن یشاو بخنبو کی چال چو غاڑی ویعذب من یشا عذاب بور کی چال چو خوشی واللہ والا کل شین قدیر اللہ پہر سے قدرت و طاقت لری نگو را ما فی انفذی کم کہ ما آمرا آرا غصر چی زنو کی ری وسوسا خیال غلط توجہ وجد اشکال دعوا قال فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سخت شوی ودا خبر په مرګرو د رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دې فرمای فات او راغدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ثم بركوا على الركب ابي اكين است الفزنگونو ادا دا دبغنا استوي فقالوا ذي رسول الله اذا الله رسول كلفنا من الاعمال من مكلف کړي شو د اعمالو نما غنو توي کو چې موږ وسو طاقت لرو الصلات چې غ مزد الله وي مزب کوي خو د مزد مو وسو طاقت ده وصيام او دروجي والجهاد او د جهاد والصدقه او د خیرات وقد انزلت عليك هذه الايه ابيشکر نازل کړي شوی د پتا صبح ندایات ولا نطيقها زموږ د طاقت نشتا زکه زکه وسوسه خو به اختیار راضي ادا چا وس نشته چې دا غلطي وسوسه دې ظلم نه کی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل اتریدون آیات اراده لری ان تقولوا شتا سوای کما قال اهل الكتاب لك سنگ اهل کتاب ویلو یهود و نصارا من قبلکم تاسو نه مخی ای بخلو سمعنا و عشنا بخلو وی مو سمعنا تابیداری اختیار کړی او دا عمل نه چغی روچتی دی و اسوینا مون نافرمانی کنی بل قولو بلکی وی سمعنا و اتوعنا اللہ مونستا خبری و آوری دیو مونتا بیداری اختیار کنی غفرانک ربنا بخن غوارو تانی رب زمونگا و الیک المسویر و تا تطرفت دی درتلل قالوا نصحابه سمعنا واتوانا غفرانك ربنا وإليك المشير فلما اقتراها القوم كلشول سدل رقهم ظلت بها ألسنتهم أو تابيش بديج بددوي أنزل الله عز وجل رولي قل الله شديزة ولوشان خاوند في أثرها دي پسي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون ایمان روڑے رسول الله صلی الله وسلم پاس چنادل کلیشوی دیدوی تا طرف درف دیدوینا والمؤمنون ومؤمنانو ایمان روڑے کلو نامن باللہ جول ایمان روڑے دفع اللہ وملائکته فملائکو دا اللہ وکتبی پا کتابنو دا اللہ ورسوله پا پیغمبرانو دا اللہ لا نفرق من بلتنا وجداوال انكو بينا هذين فماوين ديو كي برسولي درسولان دالانا وطولو ميمان دي وقالو سمعنا واتعنا او ديوه منغ تابداري اختیار کري منغ واوري دل دالله وكوناو تابداري منغ اختیار کري غفرانك ربنا وإليك المسير بخنه غواړو تا نه رب زمونږ او تا طرف ته درتللی فلما فعلوا ذلك لجدا سرکل نسخ الله تعالی دا حکم الله منسوخ تین تو دوا فی انفسکم وتخفو الله رولی گلا یکلف الله نفسا تکلیف کنا چه الله یو نفس الا وسها مگر د دو سو طاقت مناسب اچې د پوس کی اې سره مسکای ادله پتاونه لګی دا د دو سجدو پځې یو وکا ا د دو پځې دریو کی او پتاونه لګی دا نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها د دو وس کی نو یاد کی رانه ل تکلیف کې نه چې الله او نفس مگر د دو وس مطابق دا غلطی وسوسې چې زړه ته راضی دا د بنده پوس کی نه دی نو الله پدې نه نيسي ها د دې وسوسو د فقولو علاج در ترستو خي لها ما کسبت د دې نفس ته فار به بدلوي دا غني کوه مالو چې د کړی والي ها پدې نس په بوج وی ما دا غنا کارا منو نیک سب چې د کړی ربنا زمغ ربلا تو اخذنا منغ منيسا ان نسینا کمون نئیرشی او اخطوانا یا منگ خطاشو قال نعم اللہ و یاو بندہ تچی سنگا سوال کے دا سے میں اوکر اپا بات روایاتو کرا غری قد فعلتو ما دا سے اوکر اے اللہ و ای دعا میں مقبولکا ربنا ولا تحمل علينا اسرا اے رب زمونگا مبارکے پمونگا بوجونا کما حملته لکتا بار کرو با کسانو من قبلنا چمون مخیو قال نعم اللہ و یاو قد فعلتو فدد وامر قبولتا ربنا ولا تحملنا اے رب زمون مبارکی پمون ما غلا طاقت لنا به چمون لداغی دپورت پورت کولو طاقت نشتا قال نعم قد فعلتو وعفو عنا زمونگا استاپا منز کی چکم گناہونا دی ما فیرا لوکی واغفر لنا و زمونگا و بندگانو منز کی چسی دی پردر آبانی راواچے او ورحمنا پا مونگ رحمو کی آئندم پخپل حفاظت کی دی گناہونا نو ساتی انتا مولانا تزمونگ دوسو مددگاری فانسرنا نمدتو نسرتو کی زمونگ سرا على القوم الكافرين ومقابل قوم كافر كي قال نعم الله اے بندا او بس ماده سوکل وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قره وصاحب بن ابراهيم ولفظ ابي بكر قال صاحب اخبرنا وقال اخران حدثنا وكيونن سفيان ادم ابن سليمان مولا خالد قال سميت سيد ابن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزلت كرج نازل شد ايات وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم من هاشع وردن شل زنود دويت ددين سشه لم يدخل قلوبهم من شيء چه نو وردن نشو د زونو ته د بل شینه دومره خفتان او پریشانی رااله چه دومره د بل شی و جن نوا نو نبی رحم السلام قولو سمعنا واطعنا وای مونږه وږي خود دې او مونږه تابعداري اختیار کړو وسلم نا او مونږه الله حکم تسلیم کړي قال فالق الله الايمان في قلوبهم الله اچول او یقین او ایمان د دوی پزونو کې فانزل الله تعالی الله د آیات ورو دی ګرو لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف کې ناشه الا او نش مگر دا غد وسو طاقت مناسب لها ما کسبت دې نفس پر باغی چې کړی دی او عليها ما کسبت ربنا لا تواخذنا ان نسينا واخطأنا قال قد فعلت الله ای بنده ته چې څنګه سوال کېدا سمو کړ ستا دعا می قبول کا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله ای قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا قال قد فعلت وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا ابو عوانا عن قتادة عن زرارة بن اوفا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تجاوز لامتي الله ما فکر زما د امت د فارما حدثت به ان خشوا اغه چی وسوسه چی پاغ نفس ندوی او زره کم به اختیار خیالات او وسوسه رازی ما لم يتكلموا تر سوچ دی په دغه وسوسه خبري نکړي اغه شان خبري د خلینو رئیسینی او یعملو به یعمل لی کڑے پدی نپتو شو وسوسو سو کلا رانی سینا و به قال حدثنی عمرو الناقد و زهیر بن حرب قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم ها و به قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن مسر و عبدت بن سلیمان ها و بیهی قرآت دسنا ابن مسنع و ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن سيد ابن ابي عروبه عن قتاده عن زراره بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي ما في كل زمان امه دفار ما حدثت به انفسها آغا چی بیان کئی دوی تا پاغی وسوسی چی پاغی زند دوی ما لم تا عمل ترسوی چی عمل نی کڑی او تا تکلم بی یا تکلمی پی نی کڑی و بیهی قال حدثنی زهیر ابن حرب قال حدثنا وکی قال حدثنا بسر و حشام ها و بیهی قال حدثنا عساق ابن منصور قال اخبرن الحسین ابن علی ان زائدتا ان شیبان جمیعن قطادا بی هاد الاسناد مثلہو و بیهی قر حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا و زہر ابن حرب فیساق ابن ابراہیم واللبز لیبی بکر قال ساق اخبرنا سفیان و قاخرانی حدثنا ابن عینا عن نبی الزنادن الارج نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الله عز وجل الله عز وجل فرمایلی اذا هم عبدی کل چ خست و اراده او کی بند زما بسیت اند سغنا ملائکه تو فلا تكتبوها عليه لدا غنا پد پت ش خست و ارادی ملی گئی فین عملها کچره ملوک پدی عملو پدی فَكْتُبُوهَا نُولِكَ دِلَرَ سَيَّتًا يَا وَغُنَا زیادی سمری کر وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ او کلچِ قَسْتَ وِرَادُو کی دسنِ کئی فَلَمْ يَعْمَلْهَا خُدَا نِكِ لَا کڑِ نَدَا فَكْتُبُوهَا حَسَنَةً نُولِكَ دِلَرَ يَوْنِكِ تَشْ پَيْرَادِن دَنِكَ مَلْ يَوْنِكِ فَعْمَلْ نَامَكِ فَإِنْ عَمِلَهَا وَكَدَا نِيكِيُوكَ فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا نُوِيلِ كَيْلَسْ چَنْدَا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ وَبِي اَيُّوكَ وَقُتَيْبَةُ وَإِبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ إِبْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَى نَبِيهِ نَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل الله حبيب جل عز وجل فرمائل اذا هم عبدی کل چکستو کیو مند زمادنی کئی ولم يعملها اکرین دا قطبتها له حسنتا نزبکم دلریونی کی فین عملها او کاملیو کنو قطبتها له عشر حسنات اولی کم ده تلس نیکی لاسبی میتی زیفن ترغوس و دگنو پوری و ایدا هم بی سیتن کلچ قسطو کی دگنا فلم یعمل حاق و عمل کرن ری لم اکتب حالی داور تلی کمنا فا این عمل حاک عمل پیوکو قطب تو حان اولی کم ده سیتن واحدتن یو گنا وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الله يهديك قصير اذا تحدث عبدي اذا تحدث عبدي کلا چې پزړ کې بیان کیو بندا ابه یا مل حسنتن چې دیویونی کی کوي فانا اكتبها له حسنات دې له پر دې کې لیکم مالم یعمل تر څو چې عمل نکړي فیدا عملها او کړه دا نیکیو کی فانا اكتبها بعشرن صالحا زیدی کم دلسو چندو پوری ویدا تحدسا او کلچ زرکی دد بیان ویرادا و قص راشی ویعمل سیتن چی دیبا ملکی دبادی فانا اغفرها له زی ورتبخم ما لم يعملها ترفیش عمل نکڑے فاذا عملها کلشدا بدیو گناہو کی فانا اغفرها له بمثلها زید لدمر لکم جسمر گناہ کڑے او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل چې ملائک وای اے ملائک الله ته رب ذا کا عبدک دا غصا بند دی یرید و یعمل سیئتا دیر عدل ری چې یو ګناو عمل د ګناو او هو ابصر به او الله ډیر لیدون کې دې په دې بندا د ملائک خبر ورکول ته محتاج نه دی فقال ارقبوا والله رب العزت ورتو زما دي بندته انتظار کوي فين عملها كشريدا غنايو کا فكتبوها له بمثلها وي دي قيد تفمثل لي وين تركاو كپريها فكتبوها له حسنتن مولي قيد لرني کي انما تركها دپري خيد دا غنا دا غنا دپري خوا من جرائی اے من اجری زما د وجنا من جرائی اے من اجلی زما د وجنا زما د وجنه دا ګنا پری خدا وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا احسن احدكم اسلامه کله چې او پتا سو کې خپل اسلام قبول کی فکل حسنۃن لنی کی یا عمل حاجر کای تکتب له بعشر امثالها لیکل کیږي دلر لس مثل الا سب مئات دیفن تروس او دغنو پوری وکل سیئۃن را گنا یا عمل حاجر کی تکتب له بمثلها دل لیکل کیږي په مثل لدی حتا يلقى الله تردي چې دیو الله سره ملاو شي وبي قرحدثنا ابو قريب قرحدثنا ابو خالد الاحمر عن شامن بن سيرين نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنتين دا دي يحدث معنان درته کوي هل ته يحدث ويدل تهم او چاچه قصد کو د ګنا د نه کوي بلم يعملها خلا کړي ندا کو ته بت له حسنتن ولي کله شیدل ريو نیکی تش په اراده ومن هم به حسنتن چاچه قصد د کو د نه کوي فعملها او د نیکی اوم کا کو ته بت له عشرن د تلس نیکی ولي کله شیلا سب مئات ضعفن تروس او دغنو پوری ومن هم بسیئتن او چاچ قصد کو دغنا فلم یعمل اکڑی ندن لم تکتب ذلک لکیگی نا و این عملها او کا عملیو کو ددی گنا نو کتبت دت دغم رو لکلشی و بهی قال حدثنا شیبان ابن فروخا قال حدثنا عبد الوارث عن الجاد بن ابي عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يروي ربه عز وجل باغ کی چی روایت کی دا اللہ حبیب دخل رب عز وجل لنا قال ان الله كتب الحسنات والسيئات و بیشک اللہ لکلی دی نیکی او بدئی سم بینا ذالک ابید دی وزاحتکو من هم بی حسنت چاچی قصدکو دیو نیکی فلم یعمل هاو لائکڑی ندا کتبها اللہ اندہو حسنتا کاملتا اولی کی اللہ دنان سرب پورا کامل نیکی فین هم بی ها او کستیو قد دی نیکی فعمل هاو امکا کتب الله عنده عشر حسنات الله ځان سره لسنی کوي وړي کې لا سب مئات ضعف تروس او دغنو الى اضعاف كثيره او تر دغنو والي ډېر پورې پلکونو کرونو پاین هم وی سيته نو کستو کو دغنا وکړي لاندا فلم یعملوی نکای د ګنا کستیو کو خدای الله دې یری نه فری خووی نک کتب الله عنده حسنه کامله الله ورته نیکی کامله ولیکی چې دا ګنې زما د وجه نه فری خوا وین هم بیا او ک کستیو کو د دې ګنا فعملها او د هم کا کتب الله سیئتا واحدتا واللاولی کی او غنا فبه قرات سنا ابن ها قرات سنا جعفر بن سليمان عن الجاد ابي عثمان بیاض الاسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد د الفاظ په کی زیات کړی ومها حلل مهو کی ولا يهلك على الله الا هالك نبت باقی اے سرد دمر فراخی در رحمت دا اللہ نا مگر حلاکی دن کے اے چیو نیکی پسون زرگنو دا اگنا یو پا یو دا نبیا نیکی ڈیری کی پدیس اعتبار نبا حلاکی گی سرد فراخ رحمت دا اللہ نا مگر آغا سوک چیغا حلاکی دن کے نیم وصلى الله تعالى